da geldin ey gamgam üstüne. Halimi görenler aklın şaşırır. Gitti şatın geldi de dost dost gamgam üstüne. Yaş yaş üstüne.